Voor de show leuk? Ja, ik ook wel. Nou ja, ik wil echt een enorm groot standbeeld voor jou. Standbeeld? Ja. Ja, maar daar hou ik niet van. Nou, die hou ik wel in mijn hoofd op. Oké, ja, laten we het even. Unbelievable. It was some show. Really was it. Amazing show. Yeah. I don't think the actors and the actresses and the in-between people don't realise how good the show looks from the crowd. It looked amazing. It was so beautiful. Wow. Really. Also, the production design is like, wow. Hey, and how come you look so funny? Yeah. How come you look so funny? That comes to the make-up kunstenaar, Peter. Daarom zie ik er zo grappig uit. Ja. Dankzij mensen die mijn gezicht hebben toegetakeld. Ja. Met allerlei kleurtjes. Ja, je bent echt, je ziet er heel mooi uit. Nou, dankjewel. Ja, ik vond het allemaal heel, dankjewel. See you later. Hou van je. Ja. You have too many eyes. I love us. We do. This is my date.